ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯೋಪಯಂತೋ ಯದೈತ ದ್ರಾಘೀಯ ಆಯುಃ ಪ್ರತರಂ ದಧಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಾ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ಶುದ್ಧಾ ಪೂತಾ ಭವತ ಯಜ್ಞಾಸಃ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಹಂ ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और उसके दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं. इसका ऋषि यामायन है, इसका देवता मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है. और हमने पहले प्रसंग में इसकी जो प्रथम पंक्ति है उसकी चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने देखा था मृत्यो पदम योपयंत, अर्थात हम मृत्यु के स्थान को कारण को हटाते हुए द्राघी आयु लंबी आयु को प्रतरम श्रेष्ठता के साथ धारण करें. अब कैसे पता लगे कि हमारी आयु श्रेष्ठ है लंबी है, ये तो हमारे को समय की अवधि से पता लग गया. हमने आयु को श्रेष्ठ भी चाहा है और लंबी भी चाहा है. आपको याद होना चाहिए, अब जब आप संध्या करते हैं तो संध्या के अंत में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति एक मंत्र बोलता है. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत, वो कहता है वो परमेश्वर जब सामने हमको दिखाई दे रहा है तो उससे हम चाहते क्या हैं कि पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम श्रृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम और अंतिम बात कही है अद अदीना श्याम शरदशत और इससे भूयश्च शरदशता. यदि आयु केवल इतना ही होती आगे न बढ़ती होती तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी. आयु बढ़ सकती है बढ़ती है, ये शब्द बता रहा है भूयश्च शरदशता. हमारी आयु 100 वर्ष की हो 100 वर्ष से अधिक की हो लेकिन कहता है अदीना श्याम, दैन्य जो है वो असामर्थ्य का प्रतीक है, असामर्थ्य का परिणाम है. जब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तब वो याचना करता है, जब इसके पास कुछ नहीं होता तो याचक बनता है. आदमी भिक्षुक कब बनता है, जब उसके पास अपना नहीं है. यदि अपना धन नहीं है तो धन की याचना करता है और यदि उसके अपना सामर्थ्य नहीं है तो सहयोग की याचना करता है. उसकी इंद्रियां सक्षम नहीं हैं तो वो दूसरों से उनके सहयोग की बात करता है. तो वो कहता है पश्येम शरदशतम, मेरी आयु लंबी तो हो लेकिन वो लंबी आयु इंद्रियों के साथ हो. मैं पश्चिम देखता हो भालता अच्छी तरह से देख सकता, यदि मैं देख ही नहीं पाऊं तो मेरी आयु के होने का कितना लाभ होगा मुझे. मैं जीवित तो रहूंगा. तो पश्चिम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम श्रृणुयाम शरदशतम, मेरा देखना मेरा सुनना मेरा बोलना. तो कहता है ये जीवन जो है ये अधूरा ना हो, ये जीवन समग्रता वाला हो संपूर्णता वाला हो. जीवेम शरदशतम श्रृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम और अंत में कहता है अदीना हास्या, दीनता भरा जीवन ना हो. निर्बलता, अभाव, पीड़ा, असामर्थ्य, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो जीवन लंबा भी चाहिए और जीवन समर्थ भी चाहिए। जो बात इस मंत्र में कही वो हम इस मंत्र में देख रहे हैं। हमने पहली पंक्ति में देखा था कि वो हम आयु को लंबा कर सकते हैं और आयु को अच्छा भी बना सकते हैं। क्या पहचान है हमारे आयु के लंबे होने की और अच्छे होने की? मृत्यु हो पदम योपयंतः यदैत द्राघीय आयु प्रतरम दधाना। अब जो अगली पंक्ति है उसकी शब्दावली ध्यान देने योग्य है। आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञास। अगले में दो बातें बताई हैं। पहली बात बताई है कि हमारे जीवन की संपूर्णता कैसे होगी, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। हमारे जीवन सब प्रयोजन है, हो गया, ये कैसे जानेंगे? तो कहता है आप्यायमानः प्रजया धनेन, कि एक मनुष्य के जीवन में उसका ऐश्वर्य, उसकी समृद्धि, उसकी प्रगति, उसका विकास दो ही बातों से प्रकट होता है, उसके परिवार से, उसकी संतति से, उसकी प्रजा से, और उसके साधनों से, उसकी संपन्नता से, उसके ऐश्वर्य से। कहता है ये आयु जो है इसके दोनों प्रयोजन होने चाहिए। इस आयु से साधनों को प्राप्त करने का सामर्थ्य, संरक्षित करने का सामर्थ्य, हमारे यहां कहा गया है योगक्षेम, योगक्षेमम व आदाय भूयासम हम उत्तमम। योगक्षेम हम पूछते हैं जब कोई हमें मिलता है तो कहते हैं योगक्षेम। ये योगक्षेम क्या होता है? अप्राप्तस्य प्राप्तिर योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। जो हमें मिला है उसको संभालने की क्षमता, जो हमें मिला है उसका उपयोग करने की क्षमता, हम उसको रख सकें इसकी क्षमता, और जो प्राप्त नहीं है उसके उपार्जन की योग्यता। योग अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्तस्य रक्षणम। जो हमको नहीं मिला है उसके लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। हमारी जो त्याग वृत्ति है अप्राप्त पर निर्भर नहीं करती। हमारे पास है नहीं इसलिए हम त्यागी नहीं होते। हमारे में प्राप्त करने का सामर्थ्य है, हमने उसे प्राप्त भी किया है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना, नहीं करना, कब करना, ये हमारी इच्छा पर हमारे अधीन है। तो वो प्राप्त होने पर भी, उपयोग में ला सकने पर भी उपयोग में न लाना या अच्छे के लिए उपयोग में लाना, ये हमारी श्रेष्ठता है, ये हमारा त्याग है। तो ये जो त्याग है उसके लिए हमको प्राप्त करने का सामर्थ्य पहले चाहिए, त्याग बाद में होता है। सामर्थ्य के अभाव में त्याग नहीं है, अप्राप्ति है, अभाव है, उसे हम दरिद्रता कहते हैं, निर्धनता कहते हैं, गरीबी कहते हैं। कोई चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमारी अयोग्यता होती है। लेकिन हम किसी को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम एक की अपेक्षा श्रेष्ठता के लिए उसको दे सकते हैं, ये हमारा त्याग है। त्याग श्रेष्ठता के लिए होता है। त्याग यूं ही फेंकने का नाम नहीं है, बल्कि जो है उसको जहां आप लगा रहे हैं उससे अच्छे के लिए लगाना है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम महापुरुषों को बड़ा त्यागी कहते हैं, और इसलिए त्यागी कहते हैं कि जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं, जिन चीजों की इच्छा करते हैं, जिनका संग्रह करते हैं, वो उसको छोड़ते हैं। यदि छोड़ना मात्र त्याग है तो जिससे छुटा हुआ है वो भी तो त्यागी है, ऐसा नहीं है। त्याग वो नहीं है कि मैंने प्राप्त नहीं किया है, त्याग है उससे श्रेष्ठ के लिए उसे दिया है। यदि केवल धन को मैंने छोड़ दिया, जुए में छोड़ दिया, तो ये त्याग नहीं है, लेकिन मैंने परोपकार में लगा दिया, ये त्याग है। हम कहते हैं ऋषि दयानंद बहुत त्यागी है, वैसे क्या त्याग है, छोड़ना मात्र कोई त्याग नहीं। उन्होंने तो जो श्रेष्ठ है उसको स्वीकार किया है, जो उससे अच्छा है उसे अपनाया है। जब हम श्रेष्ठ को स्वीकार करते हैं तो निम्न चीजों को त्याग की कोटि में क्या है, ये तो मलिनता है, कचरा है, हम रोज घर में से निकालते हैं, फेंक देते हैं, रोज नहा के धो के हटा देते हैं, वो त्याग नहीं है। त्याग ये है कि जो काम मैं करता हूं वो अच्छे के लिए आगे करता हूं, श्रेष्ठता के लिए करता हूं, इसलिए मैं प्राप्त करूं, प्राप्त करके उसकी रक्षा करूं, रक्षा करके उसका सदुपयोग करूं, श्रेष्ठ के लिए लगाऊं, ये मेरी योग्यता है। अप्राप्तस्य प्राप्तिर योग, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त है उसको मैं सुरक्षित भी रख सकता हूं, मेरे पास सामर्थ्य है। तो ये जो बात यहां कही है इस मंत्र में, मृत्यो पदम योपयंतो में, तो पहली बात कह दी कि मुझे आयु बढ़ानी है और अच्छी तरह से श्रेष्ठता से बढ़ानी है, लेकिन उससे मुझे करना क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है। कहता है प्रजया धनेन, मैं अपनी वृद्धि दोनों तरह की चाहता हूं, अपने परिवार की भी, अपनी संपत्ति की भी। हमारे यहां इस बात को बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया गया है। वेद का एक मंत्र कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन, एक मनुष्य जो बना है, बन गया, जैसा भी बना, ये उसके सामर्थ्य की कोई निंदा नहीं है, किंतु उससे यह अपेक्षा नहीं है कि वो यहीं टिका रहे। वो अपने को जितना बना सकता है उतना तो बनाए, यदि वो अपने को राक्षस होने से बचा ले, असुर होने से बचा ले, कृपण होने से बचा ले, अच्छी बात है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को अपने से अच्छा बना दे। मनुर्भव, वेद एक आदेश दे रहा है, तुम तो मनुष्य बनो, लेकिन जनय दैव्यम जनम, जनय दैव्यम जनम जनय, तो अपने से जो बनाने वाली चीज है ना, जिसको उत्पन्न करना चाहता है तू, वो तेरे से अच्छी होनी चाहिए। ये कसौटी है हमारे आजकल के लोग, अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए हम कह देते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, माता पिता का कहना भी मानते हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, ये आपकी योग्यता नहीं है, आप जो हैं वो आपके माता पिता के प्रयासों का परिणाम है, हम क्या हैं ये तो हमारी अगली संतति बताएगी। यदि हमसे अच्छी है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे योग्य है, हमसे संस्कारित है, तो हमारे प्रयत्न सफल है, हमारी प्रजा प्रकृष्ट होना चाहिए, ज उत्पन्न होने को कहते हैं, प्र श्रेष्ठता को कहते हैं। हमारी जो संतान है उसको केवल प्रजा कहा है, प्रजा, तो प्रजा वो है जो प्रकृष्ट उत्पन्न होने वाली चीज है। तो प्रजया, हम अपनी संतति से श्रेष्ठ हों। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, हम मनुष्य बने और अपनी आने वाली संतति को देव बनाए, श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ। अच्छा, यदि इस नियम का, इस विचार का यदि पालन किया जाए तो कितना अच्छा होगा। हम सदा ये प्रयत्न करें जो कुछ हमारे पास है हम उसको और अच्छा बनाएं, क्योंकि हमारा जो पतन होता है वो नीचे की ओर जाने से होता है, बढ़ाने की इच्छा न होने से होता है, रक्षा करने की भाव न होने से होता है। एक व्यक्ति अपने माता पिता की संपत्ति इसको प्राप्त करके खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है, हम उसे निकृष्ट कहते हैं। जो अपने माता पिता से प्राप्त है, घर है, दुकान है, मकान है, बहुत नहीं बढ़ा पाता लेकिन बहुत घटाता भी नहीं है, वो व्यक्ति मध्यम है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को जो माता पिता ने दी थी उसको हजारों लाखों गुना बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है, वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। तो हम नीचे न जाएं, यदि हम वहीं के रहते हैं तो हम मध्यम हैं, लेकिन हम अपनी संतान को अपने से अच्छा बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हम अच्छे हैं तब हमारा जीवन जो है प्रतरम हो जाएगा, श्रेष्ठता वाला हो जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठता की दो ही कसौटी, आप्यायमाना प्रजयाधने, आप्यायमाना बढ़ते हुए, हमारे घर में सब बढ़ता हुआ होना चाहिए, संतति बढ़ रही है, संपन्नता भी बढ़ती हुई होनी चाहिए। और संपत्ति तो बढ़े नहीं और संतान बहुत बढ़ जाए तो फिर तो दरिद्रता आ जाएगी। तो हमारे यहाँ संतति का होना सामर्थ्य के बढ़ने का प्रतीक होना चाहिए, संपन्नता के बढ़ने का प्रतीक होना चाहिए, घटने का नहीं। तो यहाँ पर जो बात कही है कि भाई मनुष्य का जीवन कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता हुआ दिखता है, कैसे पता लगता है कि बढ़ रहा है, तो वेद कहता है प्रजया धनेन, कि उसको उसका परिवार जो है वो श्रेष्ठ है, बड़ा है, संस्कारित है, और उसके साधन भी अच्छे हैं। धनेन, धन के द्वारा भी वो बढ़ता है, वो यश के द्वारा बढ़ता है, अपनी प्रजा के द्वारा, वो अपने दान आदि गुणों के कारण बढ़ता है धन के द्वारा। तो उसकी जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता की बताने वाले ये दो शब्द हैं, ये कसौटी है, प्रजया धनेन, अर्थात एक मनुष्य अपने जीवन में सफल है, उसने जो प्राप्त करना था वो किया है, तो क्या प्राप्त किया है कि उसकी संतति, उसका परिवार अच्छा है, और उसने अपने सामर्थ्य से अपने साधनों को भी बहुत इकट्ठा कर लिया है, बढ़ा दिया है, संग्रह कर लिया है। तो कहा गया प्रजया धनेन। ओ Shout.